تمام اسلامی بھائی اپنی اپنی صفوں میں کالی پٹکیوں پر بیٹھ جائیے. انشاءاللہ عزوجل ابھی مدنی مذاکرہ ہوگا. عصر کی نماز بھی آپ نے ادا کرنی ہے. عصر کی نماز کے انتظار کی نیت کر لیجئے کہ نماز عصر کا انتظار کروں گا. انشاءاللہ عزوجل عصر کی اذان تک مدنی مذاکرہ جاری رہے گا. آخری لمحات ہیں. عصر تک رکنے کی بھی جمعہ کے دن میں بڑی فضیلت ہے اور مغرب تک رکنے کی بھی جمعہ کے دن بڑی فضیلت ہے. آخری جمعہ ہے, نہ جانے آتے سال زندگی رہے یا نہ رہے, ہمیں رمضان جمعہ نصیب ہو یا نہ ہو. یہ آخری گھڑیاں جمعہ کے بیت المبارک کی باہر بازار میں سڑکوں پر گزارنے کے بجائے گناہوں سے بچتے ہوئے اللہ کے گھر میں گزاریں. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناصرین, جب کبھی داخل مسجد ہونے کا شرف حاصل ہو یاد کر کے اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کی نیت ضرور کر لیا کریں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں, دل ہی میں نیت کر لیجئے میں اعتکاف سے اب موتقب ہو گئے. دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دہرا لینا زیادہ اچھا, خواہ اپنی مادری زبان میں کہہ لیجیے میں اعتکاف سے ہوں. یاد رکھیے

نیکی کا حکم دوں گا اور برائی سے منع کروں گا. عربی و انگریزی اور مشکل الفاظ و اشعار بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا, یعنی اپنی علمیت کی دھاک بٹھانی مقصودی تو بولنے سے بچوں گا. مدنی قافلے, مدنی انعامات, علاقہ دورہ برا نیکی کی دعوت, مدرسۃ المدینہ, جامعہ المدینہ, دار المدینہ, مدنی عطیات وغیرہ وغیرہ کی طرف رغبت دلاؤں گا. نظر کی حفاظت کی عادت بنانے خاطر سوال جواب, بیان, بات چیت, یوں ہی بیٹھے ہوئے نیز چلتے آتے جاتے چلتے پھرتے حتی امکان نگاہ نیچی رکھوں گا, کہکا لگانے اور لگوانے سے بچوں گا. فالتو جملے اور غیر ضروری الفاظ سے بھی پرہیز کروں گا. کوئی کسی ناگوار انداز میں سوال کرے صبر کروں گا, یقینی معلومات ہوگی تو ہی جواب دوں گا, ورنہ بزرگوں کی سنت ادا کرتے ہوئے لا اعلم یا لا ادری کہہ دوں گا. جواب کے آخر میں اللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہوں گا, غلطی کی صحیح نشاندہی پر فوراً ازالہ کر دوں گا. آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی جو میرے پاس نیکیاں ہیں ان کا ثواب برائے جناب رسالت معاب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جملہ انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والسلام, خلفاء راشدین, امہات المؤمنین, شہیدان و سیران کربلا, تمام صحابہ و تابعین و تبعی تابعین, ائمہ مجتہدین بالخصوص ائمہ اربعہ اور ان کے مقلدین, تمام سلاسل طریقت بالخصوص سلسلہ عالیہ قادریہ نقشبندیہ چشتیہ سہروردیہ کے مریدین, مشائخ و مریدین, مفتی دعوت اسلامی حاجی محمد فاروق بلبل روزہ رسول حاجی مشتاق اور دیگر مبلغات و مبلغین مرحومین, مدنی قافلوں کے مسافرین, مدنی انعامات کے عاملین, تمام معتکفین, جملہ مؤمنات و مؤمنین, مسلمات و مسلمین, آمین. بجاہ النبی نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, صلو علی الحبیب مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجئے, ہر سوال کا جواب اور بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں, بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے. ایک ضروری درخواست سن لیجئے کہ پہلے بھی عرض کیا میں نے کہ یہ دکانیں جو جتنی بھی ہیں نا یہ سب خارج مسجد ہیں, ان کی چھت پر جانے سے نیز کینٹین جو ہے یہ بھی خارج مسجد ہے, جو موتقب کینٹین میں اگر لینے گیا چائے بسکٹ کچھ کوئی چیز تو اس کا اعتکاف ٹوٹ گیا. اسی طرح وہ جو جالی لگی ہوئی ہے اس کے اوپر کوئی رکاوٹیں رکھنے کی ترکیب تھی, امیدیں رکھی بھی ہوں گی تو اس پر بھی اگر کوئی چڑھ گیا تو اس کا بھی اعتکاف ٹوٹ جائے, خارج مسجد جانے سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے. جتنے بھی مکاتب ہیں, یہ دفاتر, جامعۃ المدینہ کی عمارت, یہ سب خارج مسجد ہے, ان میں جانے سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا بلا حاجت شرعی یا حاجت تبری. اور ان کی ضرورت پڑنا مشکل ہے اس لیے کہ وہ جو استنجا خانے وغیرہ ہیں یہ تو فنائے مسجد کہلاتے ہیں اور یہ اندر ہے عمارت کے, اور حاجت تبعی کے ذریعے کے لیے استنجا وغیرہ کے لیے اس میں جا سکتے ہیں, احتکاب پر کوئی اثر نہیں پڑتا. وضو خانہ بھی فنائب مسجد میں اس میں بھی جا سکتے ہیں اور اس کے اندر جانے سے بھی احتکاب نہیں ٹوٹے گا. تو اس لیے جامعۃ المدینہ یا مکہ طب میں جانے کی ضرورت نہیں ہے دفاتر میں, نہ ہوٹل میں جانے کی ضرورت. تم جو گیا وہ اب اس پر قضا واجب ہوگی. دس دن کا جس نے احتکاب کیا ہوا ہے سنت, تو وہ نوٹ کر لے, اس کو قضا کر لے. اب جیسے جو چلا گیا تھا اس کو چاہیے کہ احتکاب تو اس کا ٹوٹ گیا, اس کو اب چاہے تو آج ہی غروب آفتاب سے پہلے پہلے قضا احتکاب کی نیت کر لے, اور روزہ بھی کل اس کا شرط رہے گا. کل اگر غروب آفتاب تک یہ مسجد میں رہا, سورج ڈوبے گا تو اس کی قضا پوری ہو جائے گی. ہاں اگر کل کسی مجبوری کے تحت روزہ ٹوٹ گیا یا کسی ایسی خطا کا مرتکب ہوا جس سے روزہ ٹوٹ گیا, چاہے بیماری سے روزہ ٹوٹا, تو وہ احتکاب ٹوٹ گیا, دوبارہ قضا کرنی ہوگی. اور یہ دس دن کے احتکاب کے لیے بھی روزہ شرط ہے, اگر مجبوراً بھی روزہ ٹوٹ گیا تب بھی احتکاب ٹوٹ جاتا ہے, اس کی قضا کرنی ہوتی ہے. روزے کی تو بہرحال فرض روزوں کی تو قضا ہی ہے, کرنی کرنی ہے, احتکاب کی بھی کرنی ہوگی جس کا ٹوٹا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلی اللہ تعالی علی محمد. گبت چالو نہ گبت کہ نہ گبت سنتا مدینہ ان شاء اللہ مسجد امام نقطے داری ان شاء اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد حنیف اتاری ہے, ہند کے صوبہ گجرات کے شہر بھوج میں دعوت اسلامی کے 3 روزہ اعتکاف میں آیا ہوا ہوں. یہاں ہم کو صحیح مخارج کی ادائیگی کے ساتھ قرآن پاک اور کف اور نماز کا پریکٹیکل طریقہ, وضو غسل اور کافی سیکھنے کو ملا. یہاں پہ چلنے کے, بات چیت کرنے کے, بیٹھنے کے, سونے کے کافی کچھ سیکھنے کو ملا. یہاں پہ ہمیں مختلف دعائیں سیکھنے کو ملی, بیت الخنا میں آنے جانے کی, سونے سے پہلے کی, سونے کے بعد کی, دودھ پینے سے پہلے کی, پانی پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے, اور اچھی اچھی نیتوں کا ذہن ملا. نیتوں کیا ہوتی ہے, نیت سے کیوں کرنی چاہیے, نیت کا کیا ثواب ہوتا ہے, یہ سیکھنے کو ملا. ماشاءاللہ, یہ ہمارے گجرات ہند کے وہ ضلع ہے کچھ, کچھ بھوج, یہ بھوج کے, اور وہ جو نعرہ لگا رہے تھے وہ بھی کچھی میں لگا رہے, کچھی زبان میں, یہ کچھ ہند کچھ کے تھے. انہوں نے ماشاءاللہ اعتکاف کے تعلق سے اپنے مدنی جذبات کا اظہار کیا, اللہ کرے کہ بعد میں بھی یہی جذبات رہیں, اور جو بھی اعتکاف سے باہر بھی جائے تو وہ جو سیکھا ہے اللہ کرے یاد رکھے اور اس کو عملی جمع پہنائے اور دوسروں تک پہنچائے. آمین. جائے نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب. میں شوکت اتاری کشمیر کے علاقے دراز سے بول رہا ہوں. تو میرا ایک سوال ہے کہ ہمارا یہ علاقہ دنیا کا سیکنڈ کولڈسٹ پلیس آف دا ورلڈ ہے, یہاں پر -60 تک کا ریکارڈ ہے, 40 تک اکثر ہوتا ہے اکثر. میرا یہ سوال ہے کہ یہاں پر پانی بہت فرض ہوتا ہے, مائنس 14 بھی ہوتا ہے, تو اس میں غسل فرض ہو جائے تو کیا ہم تیمم کر کے نماز ادا کر سکتے ہیں؟ آخر پیتے بھی تو ہوں گے نا پانی, تو جو سسٹم آپ نے پینے کے لیے رکھا ہے اسی سے غسل کی سسٹم رکھے, کیونکہ جہاں اس طرح کی سردیاں ہوتی ہیں وہاں اس کے توڑ بھی ہوتے ہیں, گیزر بھی ہوتے ہیں, ہیٹر بھی ہوتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے. تو صرف غسل کے لیے یہ تیمم کی اجازت کیوں؟ پانی کے لیے تو کوئی مٹی نہیں کھائے گا, پانی ہی پیے گا. تیمم کے شرائط دیکھ لیجئے, نماز کے احکام میں بھی دیے ہوئے ہیں, بارش شریعت کے دوسرے حصے میں دیے ہوئے ہیں. صرف اس وجہ سے تیمم کی اجازت نہیں دی جائے گی. آج پانی تک پہنچنا ناممکن ہو یا ایسا سرد پانی ہو کہ جو ایزا دے گا, بیمار ہو جائے گا یا سخت ایزا دے گا, اس صورت میں اجازت کی ترکیب ہوتی ہے. تو جب ایسی صورت ہو, کیونکہ آپ لوگ تو عادی ہوتے ہیں, ہمارے ہم جیسا آدمی تو جی نہیں سکتا جتنی سردی آپ بتا رہے ہیں اس میں. تو آپ لوگ ماشاءاللہ زندہ رہتے ہیں تو بزرگ غسل بھی سبھی کرتے ہوں گے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت صاحب میرا تعلق سیالکوٹ سے ہے. حضرت صاحب میرے دل کی بہت حسرت تھی کہ میں یہ دعوت اسلامی والے اسلامی بھائیوں کے ساتھ وقت گزاروں, تو الحمدللہ مجھے یہ 10 دن کے اتفاق کا موقع ملا ہے. تو یہاں آ کے یہ محسوس کیا ہے کہ یہ دنیا سے ہٹ کے ایک ماحول ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں قرآن پاک کی جو تعلیم دی جاتی ہے وہ اس طریقے سے دی جاتی ہے کہ جو انجان آدمی ہے وہ بھی اس کو سمجھنے کے قابل ہو جاتا ہے. ان چیزوں سے بہت متاثر ہوا ہوں. چاند رات سے انشاءاللہ 3 دن کے قافلے کے ساتھ بھی نکلوں گا. ماشاءاللہ بہت اچھے جذبات ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رکھے اور عاشقان رسول کی طرح آپ کو بھی مدنی حلیے کی سعادت بخشے. صلو علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد اظہر قاری عرب شریف سے بول رہا ہوں. وفا کچھ لوگ اپنے ریلیٹو کو عرب شریف بلا کے گزر ویزے پہ تو حج کروا دیتے ہیں, یہ کرنا کیسا ہے؟ اور باپا الحمد للہ عزوجل آپ کی ولادت کا دن 26 رمضان مبارک ہے, تو اس حوالے سے میں انشاءاللہ عزوجل, میری نیت پہلے بھی تھی انشاءاللہ عزوجل, اس لیے ہے تو انشاءاللہ عزوجل میں آپ کو یہ تحفہ پیش کرتا ہوں. انشاءاللہ 12 ماہ کا انشاءاللہ عزوجل قافلہ کروں گا انشاءاللہ. انشاءاللہ وزٹ ویزے کی ایک مدت ہوتی ہے اور اس مدت کے بعد, یہ انٹرنیشنل لو ہے, کسی بھی ملک میں ویزا ایکسپائر ہونے کے بعد رکنے کی اجازت نہیں ہوتی, اور یہ ایسا قانون ہے کہ اس میں کوئی بھی ملک بغیر ویزے کے چھوڑتا نہیں ہے. اگر وہ ہاتھ میں آ گیا تو اس کو گرفتار کرتے ہیں, بند کرتے ہیں, ڈیپورٹ کرتے ہیں, بڑی ذلت ہوتی ہے. اس لیے بغیر ویزے کے دنیا کے کسی بھی ملک میں ٹھہرنا جائز نہیں ہے. کہ مسلمان کو یہ جائز نہیں کہ اپنے آپ کو ذلت پر پیش کرے, پکڑا جائے گا تو جھوٹ بولے گا کہ سیٹ نہیں مل رہی تھی, یہ ہو گیا تھا, وہ مجبوری تھی, بیمار پڑ گیا تھا میں. تو بیمار بھی پڑ جاتے ہیں, ان کا بھی قانونی طریقہ رکنے کا, ان کو ویزا بڑھانا ہوتا ہے اور اس کے طریقے, اس کا ایک فارمولیٹی ہے. اب اگر جھوٹ بول کے بیمار نہیں ہے, جھوٹ بولے گا کہ میں بیمار ہوں اور ویزا بڑھوائے گا, تو اس کے لیے ایک حدیث شریف میں نے پڑھی ہے کہ اعلی حضرت کے ملفوظات میں, کہ جو بیمار نہیں ہوگا اور اپنے آپ کو بیمار ظاہر کرے گا تو پھر وہ بیمار ہو جائے گا, اس کے اس مفہوم کی حدیث شریف ہے. تو اس لیے خامہ کا بیماری کا ڈھونگ بھی کرنا, پر جھوٹ تو آئی ہے, دھوکا بھی ہے, جھوٹ بھی ہے کہ میں بیمار ہوں اور یہ رک رہا ہوں, ٹھیک ہے بخار آ گیا ہے, مگر کیا ایسی بیماری ہے کہ جس کے لیے وہ رکنا ضروری ہو گیا؟ کہیں چھوٹی چھوٹی بیماریاں تو ویسے ہی لگی ہوتی ہیں، یا یوں خامخواہ ہیلا کر لیا کہ مجھے گناہوں کی بیماری ہے اس لیے میں رک رہا ہوں، تو گناہوں کی بیماری کے لیے ویزا ایکسٹینشن تو نہیں ہوتا نا. تو یہاں اس طرح کے ہیلے نہیں چلیں گے، نہ اس طرح کے توریے چلیں گے. تو اس طرح کے جھوٹ اور دھوکے کا ارتکاب ہوگا. اب رہا حج، کہ جس نے ویزا ایکسپائر ہونے کے بعد حج کیا تو اس کا بہرحال یہ کہ حج ادا ہو جائے گا، لیکن یہ گناہگار ہوگا کہ اس نے یہ غیر قانونی کام کیوں کیا. یہ ایسا قانون جو اسلام سے ٹکراتا نہیں ہے. واقعی اگر اب جو حالات ہیں اس میں ویزے کی وہ قید ہٹا دی یا تو نظام دھرم برم ہو جاتا ہے. تو اس قانون پر عمل کرنا ہوگا، اور نمازوں کے بھی مسائل ہو جائیں گے کہ جیسے اب کوئی شخص مکہ مکرمہ میں چھپا ہوا ہے. اول تو مکہ مدینے میں چھپتے نہیں عام طور میں، یہ چھپتے ہیں جدہ شریف میں چھپتے ہیں، اور دوسرے شہروں میں جا نہیں سکتے جو عمرے وغیرہ پر جاتے ہیں نا، تو یا چھپ کر وہ نہیں اس سے جا نہیں سکتے، پکڑے جانے کا زیادہ اندیشہ ہوتا ہے، تو ایسا رسک نہیں لیتے یہ لوگ عام طور پہ، یہ جدہ شریف میں چھپتے ہیں. تو اب جدہ شریف میں ویزا ایکسپائر ہو گیا اور یہ مقیم ہو گیا تھا وہاں اگرچہ چھپ کر، تو یہ پوری نماز پڑھے گا. اب جدہ شریف سے ابھی حج کے لیے نکلا اور مکہ مکرمہ پہنچ گیا، اب یہ بن گیا مسافر. اب اس کی نیت اقامت کی کرے گا کہ میں 15 دن مکے میں رہوں گا یا 1 مہینہ مکے شریف میں چھپا رہوں گا، تب بھی اس کو قصر پڑنی ہوگی، اس لیے کہ یہ وہ حاکم سے چھپ کر رہا ہے اور اس وقت حاکم کے گویا وہ کنٹرول میں، جب بھی پکڑ لے گا اس کو وہ تکلیف میں آ جائے گا یہ، اور اس کو ہو سکتا ہے ڈیپورٹ فوراً کر دیا جائے ذلت کے ساتھ، بند بھی کرتے ہیں قید بھی کرتے ہیں، اسے مفت میں رپورٹ نہیں کرتے تکلیف دیتے ہیں، کچھ عرصہ قید کرتے ہیں اس کے بعد وہ رپورٹ کرتے ہیں تاکہ اس کو سزا بھی ملے، ورنہ تو یہ چھپ جائیں گے کہ چلو پھر مزے سے وہ سرکاری خرچے پر ہم خیر و عافیت کے ساتھ گھر پہنچ جائیں گے، جتنے دن گزارتے گزار لیں. ایسا نہیں ہے، بڑی ذلت ہوتی ہے اس میں. اور شاید یہاں ملک میں بھی ہمارے گرفتار کرتے ہوں گے، ہے نا، اس کو پکڑتے ہیں یہاں بھی کہ کیوں وہ رکے تھے. تو دونوں طرف ذلت ہے، پلس حج کے احرام میں بھی پکڑ لیا نا، یہ دیکھے ہم نے احرام والے روتے ہوئے آئے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں. برا بھلا ان کو کیوں کہتے ہو؟ تم برے بھلے بنے نا، تم نے کیوں غیر قانونی کام کیا؟ تو وہ پھر احرام کے ساتھ انہیں حج کرنے دیتے ہیں، حج بھی ان کا پھر فوت ہوتے ہیں بعض صورتوں میں، اور وہ ان کو احرام سمیت دھکیل دیتے، پھر آ کے روتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا، یہ ظلم ہوا یا تم نے اپنے اوپر ظلم کیا، یہ سارے کے پوری داستان سننے کے بعد طے ہوگا کہ کس نے کس پر ظلم کیا. تو اس لیے ایسا رسک نہ لیا جائے، قانونی حج کیا جائے، قانونی عمرہ کیا جائے. اور اس طرح کسی بھی ملک میں جانا ہو تو 16 آنے قانون پر عمل کیا جائے جب تک شریعت کی حد نہ ٹوٹتی ہو. ہاں شریعت کی حد نہیں توڑے گا، کہ بعض ملکوں میں جانے کے لیے ویزا فارم پر لکھنا پڑتا ہے کہ میرے ملک میں میری جان کو خطرہ ہے اور میں نے آپ لوگوں کا مذہب اختیار کیا ہوا ہے، تو اس لیے مجھے پناہ دی جائے. یہ بعض ویزا ایجنٹ جو یہ مشورہ دیتے ہیں، تو یہ جھوٹ موٹ یہ لکھتے ہیں، ویزا ایجنٹ یہ مشورہ دیتے ہی کہ تو کرسچن لکھ دے اپنے آپ کو کرسچن کہ میں کرسچن ہو گیا ہوں، ویزا ایجنٹ یہ مشورہ دیتے ہی کافر ہو گیا، اسلام سے خارج ہو گیا، مرتد ہو گیا، نکاح بھی ٹوٹ گیا، گیا کام سے، سارے اعمال اس کے برباد ہوئے. اب ہو سکتا ہے کہ یہ غیرت مند ہو، بولے نہیں نہیں میں نہیں جاتا، تو یہ تو رک گئی، اس کا ایمان تو بچ گیا، یہ مارا گیا ویزا ایجنٹ. اب اگر اس نے بھی اپنے آپ کو تسلیم کر دیا کہ میں واقعی نہیں عیسائی ہو جاتا ہوں، لکھ دیا اس نے پہلے جھوٹ موٹ لکھا کہ میں عیسائی ہو جاتا ہوں، وہاں پناہ لینے کے لیے، وہاں نوکری کے لیے، پیسے لینے کے لیے، تو یہ بھی اسلام سے خارج ہو جائے گا. ایک صورت ہے، غالباً ایک صورت ہے، کہ اگر واقعی اس کی جان کو خطرہ ہے، جان بچانے کے لیے وہ اقراء کی صورت ہو جائے، اقراء شرعی کی صورت ہو جائے جو عام طور پہ ہوتی نہیں ہے ایسی صورت، اور یہ بہت دور جا کر بنتی ہے. بہرحال یہ کہ اس طرح ویزا پر جو لکھ دیتے ہیں نا کہ میں کافر ہوں، میں عیسائی ہوں، میں فلاں ہوں، میں چنی ہوں، میں یہودی ہوں، چنا ہوں، تو اگر یہ اپنے آپ کو غیر مسلم شو کر کے دوسرے ملک میں نوکری کے لیے داخل ہو جاتے ہیں، یہ سب دوبارہ اس سے توبہ بھی کریں اس کفر سے اور کلمہ پڑھ کے نئے سرے سے مسلمان ہوں. نکاح بھی ٹوٹ گیا، نکاح بھی دوبارہ کریں اگر کرنا ہے تو، اور کسی کے مرید تھے تو بیعت بھی ٹوٹ گئی، دوبارہ چاہے اسی سے چاہے کسی بھی جامع شرعیت پیر سے مرید ہو جائیں چاہیں تو. ویزا ایجنٹ کو بھی یہی کرنا ہوگا، توبہ کرنی ہوگی اور نئے سرے سے مسلمان ہونا ہوگا. یہ بھی ہوتا ہے، مجھے پتا یہ ہوتا ہے، اس لیے میں نے عرض کیا. خدا جانے اس میں کیسے کیسے بیٹھے ہوں گے جنہوں نے کبھی خدا نہ خدا بھول کی ہے تو توبہ کر لو جس طرح میں نے کہا. اب ادھر ادھر پوچھتے پھرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہماری مسجد کے مولانا نے یوں بولا تھا اور مؤذن صاحب نے یوں بولا تھا، نہیں. پوچھنا ہے دار الافتاء اہل سنت پر چلے جائیں، ان سے بات کر لیں، یا کسی بھی مفتی ہو، نام کا مفتی نہ ہو، وہ واقعی مفتی ہو اور دار الافتاء میں بیٹھتا ہو، فتوا نویسی کرتا ہو، فتوے دیتا ہو، اب اس کو پوچھنا. عام لوگ داڑھی والے یہ عالم اور مفتی نہیں ہوتے عموماً، اس طرح اسٹیج کے جو مقرر ہوتے ہیں یہ عموماً مفتی نہیں ہوتے، ان کو بھی نہ پوچھے. میرا آپ کو مشورہ ہے، بہت نازک مسئلہ، اگر میں مجھ پر یقین نہیں آتا ہے تو، اگر یقین آتا ہے تو میں اگرچہ ان پڑھ ہوں لیکن میں علماء کی موجودگی میں، دار الافتاء کے اسلامی بھائیوں کی موجودگی میں آپ کو یہ مسئلہ بتا رہا ہوں. جہاں میں بھول کرتا ہوں یہ فوراً میری الحمدللہ رہنمائی کرتے ہیں، یہ آپ دیکھتے رہتے ہیں. یہ مسئلہ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب میں بھی لکھا ہوا ہے اور اس کو بڑے بڑے مفتیوں نے اس کی تصدیق کی ہے، اس کتاب کی پاک و ہند کے مفتیوں کی اس پر تصدیق ہے، اس میں یہ مسئلہ موجود ہے. تو اس لیے ادھر ادھر گھومنے پھرنے کے بجائے توبہ کرنے میں آسانی ہے. تو اگر کوئی معاذ اللہ مدنی چینل کا ناظرین بھی اس میں مبتلا ہوا ہے، وہ بھی اس سے توبہ کر لے، نئے سرے سے کلمہ پڑھ لے اور جو حکم شرعی ہے وہ بجا لے. ضد کرے گا، آڑی کرے گا تو اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت سخت ہے، خدا کی قسم کوئی برداشت نہیں کر سکے گا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. میرا نام عبداللہ حق ہے، میں نے عرب شریف میں اسلام قبول کیا اور میں باپو سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ میں ایک اچھا مسلمان کیسے بن سکتا ہوں. اور میں نے یہاں کے الحمدللہ پاکستان سے مدینہ قافلہ آیا ہوا تھا تو بلال بھائی کے ذریعے میں نے الحمدللہ امام شریف یہ مدنی لباس لگایا ہوں اور مجھے بہت فخر ہے کہ میں بہت خوشی محسوس کر رہا ہوں الحمدللہ بہت خوشی محسوس کر رہا ہوں. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. باپو سے میرا ریکویسٹ ہے کہ میرے ایمان کے لیے دعا کر دیں، تمام مسلمان بھائی کے لیے دعا کر دیں اور جو نیپال کے لیے بھی خصوصاً جو نان مسلم ان کے لیے بھی دعا کر دیں کہ وہ دعوت اسلامی میں آ جائیں. غیر مسلم کے لیے دعوت اسلامی میں داخلہ ممنوع ہے، اللہ کرے کہ غیر مسلم مسلمان ہو کر دعوت اسلامی میں آ جائیں. اللہ ہم کو ایمان پر، ان کو بھی، سب کو استقامت نصیب فرمائے. یہ اچھے مسلمان بننا چاہتے ہیں، پہلے تو ان کو فرض علوم سیکھنا ہوگا، آپ فرض علوم سیکھیں. اور اب مسلمانوں کو بھی فرض علوم آج کل شاذ و نادر ہی آتے ہیں، بہت کم آتے ہیں لوگوں کو. یہ سب پر ان کی ضرورت کے، ہر ایک کو اپنی ضرورت کے فرض علوم سیکھنا، یہ فرض عین ہے اور اس میں کوتاہی کی قطعاً اجازت نہیں ہے. سب کو سیکھنا چاہیے، ان کو بھی سیکھنا چاہیے، ایسی کتابوں کا مطالعہ کریں، عاشقان رسول کی صحبت میں رہیں اور فرض علوم سیکھیں، مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں، قرآن پاک پڑھنا سیکھ لیں. کسی اسلامی بھائی کو کہیں کہ وہ نماز کے احکام میں سے آپ کو غسل وضو نماز وغیرہ کے طریقے بھی سکھائیں. بہار شریعت کی پہلی جلد کے پہلے حصے سے اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا ہے, نبیوں کے بارے میں کیا عقیدہ ہو, فرشتوں کے بارے میں کیا عقیدہ ہو وغیرہ, یہ جنت دوزخ جتنے بھی ہمارے یہ ضروریات دین بہت سارے اس میں پہلے حصے میں بیان کیے ہوئے, یہ آپ ان کو سیکھیں. اسلامی بھائیوں سے کوئی اللہ کرے آپ کو اچھی اردو جاننے والا اور علم رکھنے والا آپ کو سکھانے والا مل جائے. اور یہ سبھی کے لیے, مسلمان بھی ان چیزوں کو کم ہی جانتے ہیں, آج کل سب کو سیکھنا چاہیے. ہمارا اسلام ایک کتاب ہے خلیل العلماء مفتی خلیل خاں برکاتی رحمت اللہ تعالی علیہ کی, وہ بھی بہت اچھی کتاب ہے. اردو میں سوال جواب میں وہ عقیدے اس میں سمجھائے ہوئے, اس کا انگریزی میں ٹرانسلیشن بھی ملتا ہے بازار میں. یہ مکتبۃ المدینہ نے اس کو نہیں چھاپا, دوسرے اداروں نے چھاپا, لیکن کتاب یہ اچھی ہے. اس کو بھی غیر مسلم کو چاہیے کہ وہ نو مسلم کو چاہیے کہ اس کو پڑھے, بلکہ سب مسلمانوں کو پڑھنا چاہیے تاکہ اپنے عقائد کی معلومات ہو. صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی سوالن جواباً عقائد پر اسی طرح کی کتاب لکھی ہے, نام کتاب العقائد. میرے خیال میں یہ مکتبۃ المدینہ نے چھاپی ہے. ہاں, یہ کتاب العقائد مکتبۃ المدینہ سے بھی مل سکتی ہے. اس کا غالباً میں نے سندھی ترجمہ بھی دیکھا تھا غالباً, تو یہ بھی آپ چاہیں تو اس کو لیں, چاہے تو ہمارا اسلام لیں تو پڑھیں اور اپنے عقائد کو سب درست کریں. سب کو چاہیے کہ پڑھیں, ہر ایک کو چاہیے. اسلامی زندگی میں عقائد نہیں ہے, عقائد کی تفصیلات نہیں ہے, بارہ ماہ کے اعمال اور اس طرح اعمال پر ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان, میں لاہور سے آیا ہوں, پہلی بار اعتکاف کیا ہے. 30 دن کا فضان مدینہ میں بہت اچھا لگا, یہاں آ کر الحمدللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملا, اور الحمدللہ مدینہ مذاکرے میں اول تو آخری شرکت فرماتا ہوں. اور میں آپ کے لیے درود و پاک 15,000 درود و پاک اپنی ساری نیکییں آپ کو دینا چاہتا ہوں. اور الحمدللہ میں آپ کے لیے ایک چھوٹا سا گفٹ لایا ہوں, وہ آپ کو انشاءاللہ دوں گا اور آپ وہ قبول فرما لیجئے گا. جزاک اللہ خیر, اللہ تعالیٰ آپ کا اعتکاف قبول فرمائے, اپنے بڑی ہمت کی اور مدنی عالمی مدنی مرکز فضان مدینہ کا انتخاب کیا. اب یہ کہ آپ نے جو مجھے 15,000 درود پاک کا تحفہ پیش کیا, نیکیاں پیش کی, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, اللہ کرے کہ میرے اعمال نامے میں منتقل ہو گئی ہوں. اور مجھے اس کی سخت حاجت بھی ہے, بہت غریب ہوں, کچھ بھی میرے پاس حسن عمل نہیں, نیکیاں نہیں. باقی یہ چھوٹا سا تحفہ جو گفٹ لائے آپ, وہ میری نیت سے یوں سمجھ لے کہ میں نے دیا نہیں کر, واقعتا آپ یوں تصور کر لگے چلو میں نے دے دیا, اور یہ آپ اپنے استعمال میں لے آئیں. کسی طرح کا تحفہ, پیکٹ, کتاب, کوئی چیز بھی میرے لیے کچھ بھی نہ لایا کریں. مجھے تحفہ نہیں, تحفے والے چاہیے, مجھے آپ لوگ چاہیے. میرا تحفہ یہ کہ آپ سب کے سب چاند رات کو مدنی قافلے میں سفر کر جائیں, علاقہ دورہ ورہ نیکی کی دعوت کی دھومے مچاتے رہیں, مدرسۃ المدینہ میں اپنے مدنی منوں کو داخل کروائیں, خود مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھیں, قرآن پاک درست کریں, اور جامعۃ المدینہ میں اپنے بچوں کو عالم بنانے کے لیے داخلہ دلائیں, دار المدینہ میں داخلہ دلوائیں. تو اس طرح یہ کہ مجھے آپ چاہیے, آپ لوگ چاہیے, اس سے مراد یہی ہے کہ کہ آپ سب دین کا کام کریں تو آپ مجھے مل لیں، باقی آپ کا مالی تحفہ مجھے نہیں چاہیے۔ مہربانی کر کے کسی قسم کا مالی تحفہ، چاہے وہ رقم کی صورت میں ہو، چاہے نوٹوں کی صورت میں ہو، چاہے ڈالر کی صورت میں ہو، چاہے پاؤنڈ کی صورت میں ہو، چاہے پاکستانی نوٹیں ہوں، چاہے فریم ہو، چاہے کپڑے کا جوڑا ہو، چاہے سوٹ پیس ہو، مجھے یہ کچھ بھی نہیں چاہیے۔ مہربانی کر کے مجھے اس طرح کے تحائف دینے کے لیے آپ بالکل کوشش بھی نہ کیا کریں، آپ بس آپ مجھے مل جائے، کوئی سی صورت ہو جائے نا، آپ میرے ہو جائیں، میں آپ کا ہو جاؤں۔ پاپا کیسے ہوگا؟ ایسی کوئی صورت ہو جائے بس۔ پاپا کیسے ہوگا؟ کیسے ہوگا؟ اپنی اپنی صلاحیتوں کے مطابق دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں اپنے آپ کو مشغول کر دیں، ایسے ہوگا۔ یہ مجھے ملنے کی صورت ہی ہے، درس دیں، گھر میں درس دیں، دو روزانہ درس دیتے ہیں، دینا ایک گھر میں درس دیں، آقا کی سنت چہرے پر سجا لیں، نہیں سجائی تو منڈائی ہے، چھوٹی رکھی ہے تو توبہ کر لیں، اس سے داڑھی بڑھا لیں، آقا کی سنت امامہ شریف سجائیں، آقا کی سنت زلفیں بڑھائیں، سنت کے مطابق آدھی پنڈلی تک کرتا پہنے، جیسا مدنی حلیا اپنے سائے بھائیوں کا ہوتا ہے اس طرح آپ حلیا بنائیں، اسی حلیے میں رہیں حتی الامکان۔ نیکی کی دعوت کم از کم علاقائی دورہ جو اپنے مدنی مرکز کے طریقے کار اس کے مطابق ہفتے میں کم از کم ایک بار اس میں اول تاخیر شریک ہوں، اول تاخیر ہفتہ وار اجتماع میں شریک رہیں۔ یہ دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں اگر آپ مجھے ملنا چاہتے ہیں، میں آپ سے ملنا چاہتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے ہو جائیں، ان مانو کر ہاتھ ملانے سے یا مراد نہیں ہے بلکہ ہم ایک دوسرے کے ہو جائیں، تو اس کی صورت ہے کہ دنیا میں جہاں بھی ہیں آپ بسوں کے اپنے آپ کو مدنی مشغول، مدنی کاموں مشغول کر لیں، مدنی حلیا داڑھی سجا لیں، یہ سب کر لیں، اور ہم کو پیغام بھیجے گا کون کون اس طرح مجھے پانا چاہتا ہے اور کون میرا ہونا چاہتا ہے۔ آپ بھی مجھے پیغام آپ دیں کہ بس اب مدنی حلیا ہے، اب داڑھی اور ہم ہیں، اب آقا کا امامہ ہے سنت اور ہم ہیں، اب زلفے اور ہم ہیں، اب علاقائی دورہ اور ہم ہیں، اب مدرسۃ المدینہ ہے، جامعات المدینہ ہے، اور دعوت اسلامی کے سارے مدنی کام ہیں اور ہم ہیں، بس اب دعوت اسلامی کا پیوند بن جائیں اور اپنے اس مدنی مقصد، مدنی ایم کو اپنے اندر بالکل اتار لیں کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ یہ سمجھو کہ آپ مجھے مل گئے۔ یہ یو کے والے بھی مجھے پونڈ بہت دکھاتے ہیں، مہربانی کر کے مجھے پونڈ مت دکھایا کریں، نہ مجھے پونڈ کی ہرس ہے، نہ ڈالر کی تڑپ ہے، بس ایک ہی تڑپ ہے، ایک ہی دھن ہے، ایک ہی خواہش ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے ایمان و عافیت کے ساتھ مدینہ منورہ میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں میں جلووں میں شہادت نصیب کر دے، اور جنت البقیع میرا مدفن بن جائے، بس اور جنت پھر بس سارے پھر آگے یہ مل جائے گا تو آگے ساری منازل آسانی آسانی انشاءاللہ۔ اصل منزل جو نا قبر کی، آپ نے سنا ہوگا اول منزل کہلاتی ہے، یہ آپ سمجھتے نہیں ہو اول منزل، جو سنتے ہو سوچتے ہو اول منزل کیوں، تو یہ اول منزل یہ عقبہ کی سفر آخرت کی اول منزل ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہنم کا تذکرہ سن کر اتنا نہیں روتے تھے جتنا قبر کا تذکرہ سن کر روتے تھے، قبر کو دیکھ کر اتنا روتے تھے، اتنا روتے تھے کہ ان کی روایتیں ملتی ہیں کہ ان کی داڑھی سے وہ آنسو کے قطرے زمین پر ٹپکتے تھے، زمین میں جذب ہو جاتے، اتنا بے تحاشا روتے تھے کہ یہ پہلی سیڑھی ہے، آخرت کی پہلی منزل ہے، اور جو یہاں کامیاب ہوگا وہ آگے کامیاب ہوگا، یہاں پھنسا اب پھنستا چلا جائے گا۔ اس لیے وہ موت کا ڈر جو ہے نا، یہ ہم سب کو رہنا چاہیے، اندھیری قبر کا دل سے نہیں نکلتا ہے ڈر، اندھیری قبر کا دل سے نہیں نکلتا ڈر، اندھیری قبر کا دل سے نہیں نکلتا ڈر، اندھیری قبر کا دل سے نہیں نکلتا ڈر، کروں گا کیا جو تو ناراض ہو گیا، یا رب گناہ ہوں میں لائے تھے جہنم ہوں، کرم سے بخش دے مجھ کو نہ دے سزا، یا رب کرم سے بخش دے مجھ کو نہ دے سزا، یا رب گناہ کا یقین حقدار مجھے نہ دے پیرا دان کچھ سزا، یا رب مجھے نہ دے پیرا دان کچھ سزا، یا رب عذاب دار سے آزادیوں کا ہے اشرا، مجھے رہائی کا پر بانا ہو عطا، یا رب مجھے رہائی کا پر بانا ہو عطا، یا رب اندھیری دل سے نہیں نکلتا ڈر، اندھیری قبر کا دل سے نہیں نکلتا ڈر، گا کیا جو تو ناراض ہو گیا، یا رب کروں گا کیا جو تو ناراض ہو گیا، کروں گا کیا جو تو ناراض ہو گیا، میں کر کے تو پلٹ کر گناہ کر میں کر کے تو حقیقی تو باقا دے شرف عطا یا رب حقیقی تو باقا دے شرف عطا یا رب نہیں فقط ہے تیری ہی رحمت کا سرا یا رب فقط ہے تیری ہی رحمت کا سرا یا درجة الرفيع مقام محمود الذي وقت اجعلنا في شفاعته يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد صلاة والسلام عليك يا رب على آلك وصحبك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام انس عطاری ہے. میرا تعلق ہند کے صوبے گجرات کے شہر بھوج سے ہے. سوال باپا جان کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر وقت شروع ہونے سے پہلے مسجد میں اذان ہو گئی اور وقت کے اندر جماعت قائم کی گئی تو یہ نماز ہو جائے گی؟ نماز ہو جائے گی مگر اذان کی سنت ترک ہوئی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا نام محمد وقار ہے. میں ڈیرہ اسماعیل خان سے آیا ہوں اور میری آنے کی وجہ یہ ہے کہ میرے ایک دوست نے خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں تو اس کے پیچھے سبز اماموں والے لوگ ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ میں پوچھتا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے ساتھ کون لوگ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ ہوتا ہے. تو اس سلسلے میں میں ان کو دیکھنے کے لیے آیا اور 10 دن کا اعتکاف کیا ہے. پٹھان اسلامی بھائی ہیں ماشاءاللہ سرکار کا کرم ہے. المرء مع من احب حدیث پاک ہے جو جس سے محبت کرتا ہے اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا, اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اللہ کا کرم ہے, دعوت اسلامی پر مصطفیٰ کی نظر ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہند گجرات کے رادھن پور شہر سے بول رہا ہوں. میرا نام عمران اشرف عطاری ہے. باپا جان کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہماری مسجد راستے میں ہے اور ابھی بارش کا بھی موسم ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جب بارش زیادہ ہوتی ہے تو مسجد کے جانے کے راستے میں گٹر کا گندا پانی اور بارش کا پانی اکٹھا ہو جاتا ہے. مجبوراً ہمیں اس پانی میں ہو کر جانا پڑتا ہے. ہمارے گھٹنوں تک پاؤں بھیگ جاتے ہیں. وہ پانی ہمارے لیے پاک ہے یا ناپاک؟ اس کے تعلق سے ہماری رہنمائی فرمائیں. یہ صرف آپ کے بھوج کچھ میں نہیں ہے, یہ ہمارے پورے ہمارے ملک میں بھی اسی طرح کا نظام ہے. مسجد ہو یا نہ ہو وہ پانی کھڑا ہو جاتا ہے. تو اب اس میں ہر طرح کے پانی ملتے ہیں لیکن جب تک یقینی معلومات نہ ہو کہ یہ گٹر کا پانی اور گٹر بھی وہ کہ جو ناپاکی, اب اتنا بارش ہوا کہ وہ گٹر ہی سارا دھل گیا اور اب وہ پانی نکل رہا وہ پانی جا چکا, بہرحال یہ کہ بہت سارے مسائل ہیں اس میں. پھر یہ کہ پاک پانی پہلے جمع ہونا شروع ہوا اور وہ دہ در دہ اتنا ذخیرہ ہو گیا جو کہ وہ شریف مقدار ہے دہ در دہ کی 10x10. تو اب وہ پانی پاک ہے, بھلے میلا ہے کالا ہے. کالا میلا ہونا ناپاک ہوتا تو پھر کوئلہ کبھی بھی پاک نہ ہوتا. کوئلہ پاک ہے, بہت ساری چیزیں کالی ہوتی ہیں. یا میل کچیل بدن پہ جم جاتا ہے, کپڑے میلے ہو جاتے ہیں, تو یہ ناپاک اس کو نہیں کہتے. پانی میلا ضرور ہوتا ہے لیکن یہ کہ یہ ذخیرہ جمع ہو گیا یہ دہ در دہ ہے, 10x10 ہے. اب اس میں ناپاک پانی شامل ہوا، یا بے شک اس میں کسی نے پیشاب کر دیا یا گندگی کر دی، تب بھی یہ اس وقت تک اب یہ پانی ناپاک نہیں ہوگا جب تک اس پانی میں اس نجاست کی وجہ سے اوصاف صلاتہ پیدا نہ ہو جائے. تین وصف، تین یعنی اس میں یعنی یا چلو تین خامیاں اس گندگی کی وجہ، اس نجاست کی وجہ سے جب تک نہ آ جائے. مثلا اس نجاست کی وجہ سے اسم کا رنگ بدل گیا پانی کا، یا اس نجاست کی وجہ سے اس میں بدبو آ گئی، یا اس نجاست کی وجہ سے اس میں ذائقہ تبدیل ہوا. یہ تین میں سے کوئی ایک صورت اگر اس پانی میں پیدا ہو گئی اس نجاست کی وجہ سے، تب یہ پانی ناپاک کہا جائے گا، ورنہ یہ پانی پاک ہے. تو عام راستوں میں جو پانی کھڑے ہو جاتے ہیں اور چپل سے پیچھے سے وہ کیچڑ کے نشانات بن جاتے ہیں، قطرے اڑتے ہیں کپڑوں پر، تو یہ سب پاک ہے جب تک یقینی معلومات نہ ہو کہ واقعی اس میں ناپاکی ملی ہوئی ہے، اس وقت تک اس کو ناپاک نہیں کہیں گے. یہاں تک کہ ہمارے یہاں بارش کے پرنالے، یہ جو بمبو وغیرہ لگے ہوتے ہیں چھتوں سے پانی نیچے گرتا ہے، یہ ہمارے پاک و ہند میں یہ سلسلے اس طرح کے سسٹم ہیں، ہو سکتا ہے دنیا میں اور کہیں بھی ہوں گے. اب بھی اب وہ کافی ترقی ہو گئی ہے، اب وہ پورا پائپ چھت سے اتار کر اس کو زمین کی طرف لے آتے ہیں، لیکن ہر جگہ ایسا نہیں ہے. تو پرنالا اس کو بولتے ہیں، تو پرنالا پرنالے سے جو پانی گرتا ہے اور چھت پر بلیوں وغیرہ کی نجاستیں عام طور پہ ہوتی ہیں، تو اگر واقعی بلی کی نجاست ہے اور وہ بھی پرنالے کے منہ پہ پڑی ہے اور بارش بھی چالو ہے، بارش ہو رہی ہے، پانی بھی پرنالے سے بہ رہا ہے، اور نہ بارش رکی ہے نہ پانی رکا ہے اور یہ بہ رہا ہے، تو یہ پانی جو گر رہا ہے نا اپنے اوپر، یہ بھی پاک ہے، چاہے نجاست سے ہو کر آ رہا ہے. اس میں بھی شرط یہی ہے کہ نجاست کا کوئی اگر اس میں ذرہ ہے واقعی جو اپنے اوپر رہ گیا، تو وہ ذرہ ناپاک ہے، یا یہ کہ اس کی بو یا ٹیسٹ یا اس کا رنگ اس نجاست کی وجہ سے تبدیل ہوا، تب ناپاک ہے. ورنہ یہ کہ عام طور پہ پانی صاف ستھرا ہی ہوتا ہے، بغیر نجاست ہوتی ہے، تو یہ میز سے بارش بہتا، ہاں بارش رک گئی، پرنالے سے بہنا رک گیا، اب وہ پانی جو چھت پہ ٹھہرا ہوا ہے اگر وہ 10 by 10 سے کم ہے، تو اب یہ پانی ناپاک ہے اگر اس میں نجاست ہو تو. اور 10 by 10 میں یہ بھی شرط ہے کہ 10 by 10 کے پورے ذخیرے میں پانی کے کوئی ایسی جگہ نہ ہو جو کھلی بھی ہو. نیز اگر اتنی کم پانی کی وہ تے ہے کہ اگر اس میں وہ پانی کا چلو بھریں گے، ہماری کچی والے کھوبا بولتے ہوں گے، تو کھوبا بھریں گے پانی کا، تو وہ مٹی ہل جائے گی. اگر یہ مٹی ہل جاتی ہے تو بھی یہ 10 by 10 کی ڈیفینیشن سے نکل جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جو بھی جو یہ دعا سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، جو کوئی کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطوائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مول لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، سبحانک اللہم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك. فاغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. توبوا إلى الله صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. آئیے 10x10 سے مراد 10 فٹ نہیں ہے, 10 یارڈ 10 گز بائی 10 گز. یہ واقعی غلط فہمی ہو سکتی ہے 10x10 سے. کتابوں میں دادر دا لکھا ہے اس کا مطلب 10x10 ہوتا ہے, لیکن وہاں مراد واقعی گز ہے, 10 گز بائی 10 گز, یعنی 100 گز اس کا وہ حاصل ضرب آئے گا. تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں عصر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے. آپ ہو سکے تو قبلہ رو دو زانو بیٹھ کر اس کا جواب بنیت ثواب دے دیجئے. دو زانو بیٹھنا اذان کا جواب دینے کے لیے سنت نہیں, اس کے لیے خاص قبلہ رو ہونا سنت نہیں ہے, لیکن یہ کار ثواب ہے, اس لیے میں مشورتاً آپ سے یہ کہتا رہتا ہوں.